رنج و عذاب نوشتم، یون بیداری و خواب نوشتم، هیچی نگفتم و فقط نوشتم تمونو خط به خط نوشتم. تو آسمونه یکی دیگه ماهی، تقدیر من اینه تو بی اومدم، فقط واسه عکاسی تو هم برود نیار، منو میشناسی، حتی اگه برات غریبه باشم خودم میخوام گل رو سرت بپاشم، تو اگه برات غریب باشم خودم میخوام پر سرت بپاشم. احساس من احساس خوبی نبود، ببخش اگر تو عکس کم گذاشتم، بیشتر از این طاقتشو نداشتم، من که دلم تو این بد سوخت، نمیدونم از عکستون چقدر سوخت، من اومدم فقط واسه عکاسی تو هم برود نیا، منو میشناسی، تو هم برود نیا، تو هم به